program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 kwietnia, minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strzelanina w Paryżu, policjant i napastnik nie żyją, są też ranni. Szef podkomisji MON do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej Wacław Perczyński złożył rezygnację. Jedni w samo południe, inni po skończonych rozprawach. Część sędziów zawiesiło dziś togi i wychodziło na półgodzinną przerwę. Podczas strzelaniny w centrum Paryża zginął policjant i napastnik. Dwóch funkcjonariuszy zostało rannych. Do zdarzenia doszło w rejonie Pól Elizejskich. Francuska policja poinformowała, że dwóch mężczyzn zaczęło strzelać do policjantów. Jeden z nich nie żyje. Nie jest jasne, co dzieje się z drugim. Według świadków mężczyzna wysiadł z samochodu, który zatrzymał się na jednym ze skrzyżowań na czerwonym świetle i bez ostrzeżenia zaczął strzelać do policjantów z Kałasznikowa. Teraz nad Paryżem krążą policyjne śmigłowce, a mieszkańcy proszeni są o niezbliżanie się do rejonu, w którym doszło do strzelaniny. Szef podkomisji MON do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej Wacław Berczyński złożył rezygnację. Pracami podkomisji kierował od 2016 roku. Minister obrony Antoni Macierewicz dymisję przyjął. Senator PiS Jan Maria Jackowski pozytywnie ocenił zachowanie Wacława Berczyńskiego. To jest bardzo prawidłowe zachowanie i honorowe pana doktora Berczyńskiego, który będąc w tej chwili podmiotem dyskusji i debaty publicznej postanowił oddać się do dyspozycji swojego przełożonego, do dyspozycji pana ministra Antoniego Macierewicza i stosowny dokument złożył. Natomiast dalsze losy pana doktora Berczyńskiego i formy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej są absolutnie w gestii pana ministra Macierewicza. Poseł PO Tomasz Siemoniak, były minister obrony, uważa, że przewodniczący podkomisji skompromitował się i jego ruch jest oczywisty. Jego wywiad sprzed tygodnia i słynne zdanie, że to on wykończył przetarg śmigłowcowy, no przeszło wszelkie granice. I gdy dziś okazało się po kolejnej publikacji, że kłamstwem było oświadczenie MON-u sprzed tygodnia, że pan Berczyński nie miał nic wspólnego z przetargiem śmigłowcowym, a decyzją Antoniego Macierewicza miał dostęp do dokumentacji i z nią się zapoznawał, to wszystko runęło i wydaje mi się, że to już jest nie do obrony. Jutro Platforma złoży wniosek o odwołanie Antoniego Macierewicza z funkcji ministra obrony narodowej. Pełniącym obowiązki przewodniczącego komisji badającej ponownie katastrofę smoleńską został doktor inżynier Kazimierz Nowaczek. Jedni w samo południe, inni po skończonych rozprawach. Część sędziów zawiesiło dziś togi i wychodziło na półgodzinną przerwę. W tym czasie odbywały się zebrania samorządu sędziowskiego. Był to akt sprzeciwu wobec proponowanych przez rząd zmianach w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Sędziowie obawiają się upolitycznienia sądów, a w jednym z nich była nasza reporterka Anna Rokycińska. Reakcje petentów sądów na tę formę sędziowskiego sprzeciwu były bardzo różne. Jedni się solidaryzowali, inni byli oburzeni. Spóźnione jest 40 minut rozprawa, także... Chucpa! Jest to w słusznej sprawie. Ja się z tym zgadzam i nie widzę problemu. Sędziowie krytycznie odnoszą się do wielu zapisów proponowanej nowelizacji o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak tłumaczy rzecznik KRS Waldemar Żurek, największy niepokój budzi zapis mówiący o wyborze sędziów do Rady przez parlament. Naszym zdaniem totalne upolitycznienie organu, który ma chronić sądy od polityki. Rząd zapowiada, że nie wycofa się z tej reformy, bo obywatele źle oceniają pracę sądów. Natomiast prezydent uzależnia podpisanie nowelizacji od dwóch kwestii, mówi szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska. Pan prezydent uzależni swoją decyzję od finalnej ustawy, ale również zatwierdzenie ustawy od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał na wniosek ministra sprawiedliwości ma zbadać, czy zapisy mówiące o skróceniu kadencji sędziów członków KRS są zgodne z ustawą zasadniczą. Projekt przewiduje wygaszenie przy 30 dniach od wejścia w życie ustawy kadencji 15 członków sędziów KRS. Tymczasem artykuł 187 Konstytucji mówi, że kadencja wybieranych członków KRS wynosi 4 lata. Projektem ustawy miała się dziś zajmować Sejmowa Komisja Sprawiedliwości, ale jej posiedzenie zostało odwołane. Ma się ono odbyć w dniu, kiedy nie będzie posiedzenia Sejmu. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno i deszczowo w północnej połowie Polski, na południu więcej słońca. 8 stopni w Białymstoku i Warszawie, 9 w Lublinie i Krakowie, 10 w Trójmieście, Poznaniu i Katowicach i 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album kubańskiego saksofonisty Luisa Nubioli. Global Friendship. Kompozycje muzyków z różnych stron świata. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Serdecznie polecam, Luis Nubiola. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ledwie 5 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Zofia Kruszewska i Jan Chojnacki do 23. Bielszy odcień bluesa. Rozpoczniemy od czegoś, co jest dla mnie kwintesencją umiejętności przywracania wagi muzyki. Muzykalność tego człowieka jest niesłychana, a umiejętność wymyślania melodii i kojarzenia ich z tekstem też bardzo wysokich lotów. To coraz rzadsza już jest chyba cecha artysty, żeby piosenka miała melodię. Melodię. Bo teraz to bywa różnie, niestety, z tym i czasami przekłada się to na taką ogromną żarliwość jakąś, czy też dynamizm, albo dziwaczenie, a tutaj jest po prostu melodia. Artysta to John Mayer, wokalista, gitarzysta, kompozytor, bandleader. No i też taki człowiek, który umie się podporządkować producentowi. I wspólne dzieło producenta Steve'a Jordana i Johna Mayera, artysty, zatytułowane The Search for Everything, to album, który jest albumem jak najbardziej godnym polecenia tym wszystkim, którzy upatrują wartości w melodii. I John Mayer jest dziwadłem też troszkę, dlatego on tę swoją płytę wymyślił jako początkowo taką dwuczęściową, małą edycję wydawaną w cyklu chyba dwutygodniowym. No ale w końcu zdecydował się, żeby z tych drobiazgów złożyć całość i mamy w tej chwili 12-nagraniową pełną płytę albumową. Spośród tych wydanych wcześniej epek kilka już prezentowałem, więc teraz pora na nowe nagranie, które uzupełnia tę ósemkę do 12. I to będzie utwór zatytułowany In the Blood, a towarzyszyć w tym nagraniu Johnowi Mayerowi będzie Sheryl Crow. Of my mother has my mother left in me? How much of my love will be insane to some degree? And what about this feeling that I'm never good enough? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? How much of my father am I destined to become? Will I dim the lights inside me just to satisfy someone? Will I let this woman kill me or do away with jealous love? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? I can't feel change it if I want it? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water? Or is it always in the blood? How much like my brothers do my brothers wanna be? Does a broken home become another broken family? Or will we be there for each other like nobody ever could? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? I can't feel the love I want, I can't feel the love I need, but it's never gonna come the way I am. Could I change it if I want it? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? Never gonna come the way I am. Could I change it if I want it? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water? Or is it always in the blood? John Mayer i Sheryl Crow. A propos Sheryl Crow, ona też nagrała nową płytę. Nie jest aż tak kołysząca jak album Johna Mayera, ale jest tam parę ładnych piosenek. Między innymi jest też nagranie z Doylem Bramhallem II. Jak dobrze pójdzie, to w Piosenkach bez granic w niedzielę zagramy właśnie ta Sheryl z Doylem. Jest też druga płyta, niemal równolegle ukazała się z albumem Johna Mayera, która no, podobne nosi wartości, czyli też jest przepojona melodyjnymi piosenkami, które podobnie jak w przypadku Johna Mayera są osadzone w tej naszej kołyszącej bluesowej tradycji, no bo przecież jest tam i zaśpiew bluesowej gitary i powtarzalność frazy, no ale najważniejsze to jest to, że jest ten bluesowy swing, takie kołysanie. To nowy album Imelda May, który cieszy się wśród kolegów trójkowych też ogromnym uznaniem. Płyta nosi tytuł Life, Love, Flesh, Flood. Blood. Ja wybrałem z tej płyty utwór o szóstym zmyśle, Sixth Sense. Cała ta płyta jest, podobnie jak płyta Johna Mayera, dziełem wspólnym, bo artystka główna, owszem, tak, ale no nie sposób tutaj nie wspomnieć o producencie, czyli o T-Bone Burnettie, a także, choć on nie jest producentem, ale ilekroć pojawi się ze swoją gitarą, to co robi jego otoczenie nabiera innego wymiaru, a mówię o gitarzyście Marku Ribot. No to właśnie oni, czyli Imelda May, T-Bone Burnett, Mark Ribot i Szósty Zmysł. Getting one kiss closer to kill, my resistance to your kind of thrill, and be your lips, let me know that you're real. can't commit this crime, can't ignore. You got my love staying hard on the floor, so I surrender. Can't take it no more. I got a sixth sense, baby, about you and me. I pretend not to wanna, but it's haunting me and I. I got a sixth sense, baby, about you and me. I'm damned if I show it, but I can't shake this feeling away. Just can't shake it away. When you touch me, rub-a-dub-dub. You got my mind in the gutter of love. Down on my knees, I can't get enough. I swear I saw you once in a dream. Jumped out a window, we kissed in the sea. Yeah, we were good in my fantasy. I gotta see. Sense, baby, about you and me. I pretend not to wanna, but it's haunting me night and day. Yeah, I got a sixth sense, baby, about you and me. I'm damned if I show it, but I can't shake this feeling away. Just can't shake it away. Stars, I feel it in my bones. It's written in the cards, just like we've always known. I got a sixth sense, baby, about you. To wanna, but it's haunting me night and day. Yeah, I got a sixth sense, baby, about you and me. I'm damned if I show it, but I can't shake this feeling away. Just can't shake it away. Imelda May i jej szósty zmysł. Na tej płycie są też bardzo atrakcyjni goście, bo jest i Jeff Beck, i Jules Holland, ale oni nie stanowią wartości tej płyty. To ona. Ona, jej głos i to, o czym już tak troszkę w kółko powtarzam, ta niesłychana melodyjność tego, co robi. Ona i John Mayer. No dobrze, no to teraz już przejdźmy do rzeczy konkretnych, a takim konkretem jest rozpoczynający się jutro festiwal Blustracje, który po pierwsze zazwyczaj otwiera sezon festiwali bluesowych w Polsce, no a po drugie znaczącą sprawą jest to, że to już po raz 20 w Chorzowie odbywać się będzie właśnie ten festiwal. Lustracje mają to do siebie, że z jednej strony po prostu otwierają sezon, a z drugiej podsumowują to, co wydarzyło się w roku ubiegłym, bo jest to okazja do zaprezentowania wyników ankiety kwartalnika Twój Blues, dorocznej ankiety, która grupuje i pokazuje wszystko to, co według czytelników Twojego bluesa było wartościowe w Polsce i za granicą w bluesie, w tych wszystkich kategoriach typowych dla tego rodzaju plebiscytów czytelniczych. No więc jutro już w MDK Batory w Chorzowie otwarcie będzie wystawa, która obrazować będzie 20-lecie lustracji, no a potem koncert, który zakończy występ Milesa Sanko. W sobotę natomiast myślę, że to będzie najatrakcyjniejsza część lustracji. Po pierwsze otwarcie wystawy malarstwa Danuty Matysik związanego z bluesem. No a potem Gala Blues Top 2016, czyli koncert laureatów ankiety czytelników Twojego bluesa. A więc możliwość kontaktu w nietypowych konfiguracjach naszych artystów bluesowych. Natalia Kwiatkowska, Adam Kulisz, Krzysztof Głuch, Michał Kielach, Leszek Winder, Hot Tamales, Trio Kasa Chorych. No i oczywiście też Wes Gałczyński, jego Power Train, który to Wes ze swoim zespołem nagrał w ubiegłym roku płytę, a płyta ta została uznana za najlepszą płytę bluesową w Polsce. Z tego albumu utwór zatytułowany My Woman. Wes Gałczyński i Power Train. z płyty, a jutro na żywo w Chorzowskim Centrum Kultury w ramach Blustracji i koncertu Gala Blustop 2016. Nie wspomniałem, wymieniając wykonawców tego jutrzejszego, czy pojutrzejszego koncertu, Janka Gałacha, więc teraz go wspomnę i przy okazji jeszcze zaprezentuję nagranie z jego nowej, jeszcze niewydanej płyty, ale powoli ona już nabiera kształtu ostatecznego, czyli jest już w znacznej mierze po finalnym masteringu. Po takim finalnym masteringu jest także i to nagranie zatytułowane Hyde. Tutaj rolę głównego wokalisty spełnia Maciek Balcar. Oczywiście jest tam także Karolinka Cygonek, no ale całość to The Jan Gałach Band. Jan Gałach Band i nagranie z nowej, oczekiwanej płyty tego zespołu. Tytuł tej pieśni Hyde. Nowość z Atlantyku teraz będzie. Ja prezentowałem już nagrania tego duetu kilka miesięcy temu i wtedy no, zadziwiałem sam siebie i myślę, że także część ze słuchaczy była zdziwiona, że tak młodzi ludzie grają tak dojrzałą muzykę i brzmiącą, no co to dużo mówić, jednak dosyć, powiedziałbym, antycznie. Nazywają się Jocelyn and Chris Arndt. Jocelyn i Chris to imiona, Arndt to nazwisko. Nie wiem, dlaczego nie wymyślili sobie jakiejś lepszej, oryginalniejszej nazwy. No ale może to świadczy właśnie o tym, że postanowili być tacy jacyś bardzo naturalni. Oboje mają, jeśli chodzi o wiek, no pewnie do 40 dobiegają. Mówię, jak się sumuje ich pesele. Być może teraz to już jest 41, no bo czas leci jednak. Ale szybciutko po pierwszej płycie tej ubiegłorocznej zatytułowanej Edges, teraz w maju ukaże się ich nowy album zatytułowany prosto Go. No i tutaj ponownie siła aparatu wokalnego Jocelyn daje o sobie znać w sposób bardzo znaczący, a gitarka braciszka Chrisa też miło śpiewa. Oto jedno z nagrań, też takich zwięzłych, powiedziałbym po staroświecku. Raptem 2,5 minuty, może troszeczkę więcej, ale może na tym właśnie polega siła tych młodych ludzi, że potrafią w tak zwięzłej formie zawrzeć tyle dobrej muzyki. Devil May Care, Jocelyn and Chris Arndt. You got the face of an angel, and the devil may care. Ooh, tell me what's going on in there. With your eyes so dark and your smile so bright. Ooh, tell me what you're doing tonight. Now stop right there and get a hold of yourself. Jocelyn śpiewała, Chris grał na gitarze, nazywają się Jocelyn and Chris Arndt i nowa płytka zatytułowana Go już wkrótce w dobrych kioskach muzycznych będzie dostępna zapewne. Natomiast nowa płyta Johna Nemetha będzie dostępna dopiero w połowie maja, konkretnie 19. John Nemeth, który zrobił świetne wrażenie podczas swojego recitalu na Jimmy Wayu, festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim, 2 lata temu. Teraz prezentuje nowy album zatytułowany Feeling Freaky. No, pewnie do niego wrócimy wtedy, kiedy on już się w pełni ukaże, a teraz, żeby zanęcić jedno nagranie z tej płytki zatytułowane Stoned, John Nemeth. Ta nowa płytka Johna Nemetha została zrealizowana we współpracy z Lutherem Dickinsonem. Tak, tym z North Mississippi All Stars, a dodatkowo jeszcze w jego studiu z słynnym i takim smaczkiem jest, że do stałego zestawu towarzyszącej Johnowi orkiestry został doangażowany legendarny organista, ten hamondzista, Charles Hodges. Teraz, proszę Państwa, będzie długo zaniedbywany kącik boogie. Otworzy go Henry Butler, bugista z Nowego Orleanu, który wykona utwór Jump to the Music. Thank you. Henry Butler, Jump to the Music, tak zaczyna się jego nowy album zatytułowany Homeland. To ciekawy w ogóle zawodnik, nie dość, że bardzo kształcony muzycznie, chyba dwa fakultety ma, jeśli chodzi o muzykę jako kompozytor i jako pianista, no ale jakoś klasyka go specjalnie nie pociągała. Pozostał wierny tradycji nowoorleańskiej, a Dr. John nawet twierdzi, że to jest jedna z największych dum, bo jeżeli ktoś jest dumą, to jedna z największych dum Nowego Orleanu. Dodatkowo jeszcze Butler jest znany jako jako niewidomy fotograf. Rzeczywiście niewidomy od wczesnego dzieciństwa, ogarnięty jest pasją dokumentowania swojego otoczenia metodą fotograficzną i nawet wydano album jego dzieł fotograficznych zatytułowany The Art of Blind Photographers, bo zachęcił do tego rodzaju działalności także innych niewidomych artystów. Oprócz Henry'ego Butlera w kąciku Boogie mam dzisiaj także Boogie, tak jest, z przymrużeniem oka. To jest kalifornijska formacja Andrew Lilly and L.A. River Cats. Oni bardziej się wygłupiają niż grają poważną muzykę, ale ponieważ robią to z wdziękiem, to myślę, że na miejscu jest prezentacja jednego ich nagrania w kąciku Boogie, a to ich Boogie nosi tytuł Mad Cow Boogie. I'm a mad cowboy from East L.A. I eat carne asada every day. I'm mad all the time, but that's okay. I can't stop shaking, I was born that way. Don't send me home, I ain't gonna stop. Don't tie me down and don't call the cops. We'll dance all night until we drop. Shiver and shake, snap, crackle and pop. Ooh, mad cow boogie. The run, cook it on the barbie if you want it well done. It died on its own and no one had to kill it. You can eat it raw or cut it up and grill it. Mad cow boogie. It's all you can take. I be foaming from the mouth and spitting when I talk. Hold my hand, honey, 'cause it's too hard to walk. Ooh, mad cow boogie. No tak troszkę oczko przymrużyłem. Andrew Lilly and LA River Cats. Ich zabawne Mad Cow Boogie, czyli boogie szalonej krowy. I teraz będzie coś bardzo poważnego, a nawet mrocznego. Bo zresztą taka mrocznawa muzyka jest Hugo Reysa. Hugo Reys, Australijczyk, tym razem skojarzony z Michelangelo Russo, postanowił nagrać płytę z własnymi interpretacjami słynnych i mniej słynnych numerów Johna Lee Hookera. Złożyła się to na album zatytułowany John Lee Hooker's World Today. No i panowie próbują tam w sposób współcześnie, elektronicznie i jednocześnie wiernie przesłaniu Johna Lee Hookera przypomnieć twórczość tego wybitnego, a może i jednego z najwybitniejszych twórców bluesa w historii. Oto w wykonaniu Hugo Reys i Michelangelo Russo, Love Blues. chinny byk, ludzi chinny gry, ludzi chinny ciągi. Hugo Reyes i Michelangelo Russo. 9 takich mrocznych wersji współczesnych, dawnych numerów Johna Lee Hookera na ich nowej płycie John Lee Hooker's World Today. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki i przez to samo radio zagra teraz wspólnie ze swoim Special Effects fantastyczny gitarzysta Kieli Minucci i zaprosi Państwa do tańca Dance on the Delta.